मूढ़ग्राहेणात्मन यत्पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तामस है ऐसा कहा गया है, वह तप तामस तप ऐसे कहा गया। कौन सा? मूढ़ग्राहेणात्मनो कह दिया, मूढ़ग्राहेण अविवेक पूर्वक अर्थ अनर्थ का स्वरूप ज्ञान रहित हो करके इस तप का नतीजा अंत में हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा कि हानि होगी, कुछ भी सुना समझे ही किया जाए जो तप वह तामस तप है। यत पीड़या क्रियते आत्मनो यत पीड़या क्रियते, और आत्मन पीड़या क्रियते ये तपः, खुद को भी अनेक प्रकार की पीड़ा दे करके जो किया जाने वाला तप है, देह इंद्रिय संघात को भी पीड़ा दी, आत्मने से तात्पर्य दुराग्रह पूर्वक देह इंद्रिय संघात को अभी पीड़ा पहुंचाता हो जो किया जाने वाला तप है, और परस उत्साहनार्थम वा, और दूसरे का विनाश के लिए किया जाने वाला जो तप है वह तामस तप कहा गया है। मूढ़ग्राहेण अविवेक निश्चय अत्यंत अविवेकी तस्य ग्राहो नाम आग्रह अभिनिवेश, उसका नीटिका कर लो दुराग्रहेण ऐसा अर्थ कर दिया, अविवेक की वजह से दुराग्रह पूर्वक जबरदस्ती उल्टा पलटा काम करता है, तपस्या कर रहा है, जीवा में लोग कर देना कांटे घुसा दिया तार तुर से बांध देते, ऐसे भी लोग देखा काष्ट जीवा लकड़ी का जीवा बना के उसको बांध के फिट कर दिया, बोल ना सके, जबरदस्ती करना दुराग्रह पूर्वक आत्मनिपिड़या मैंने शरीर इंद्रिय आदि पिटा देते हुए जो किया जाए यह तप परसु साधनार्थम विनाशार्थम हुआ, अतः दूसरे के विनाश के लिए किया जाने वाला जो तप है तब तामसम तप उदारतम, उसको तामस तप कहा जाता है। इस पर तप तीन प्रकार का वर्णन कर दिया, और अब दान का वर्णन करते हैं। इदानीं दान भेद उच्यते दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है मुझे देना चाहिए, ऐसी बुद्धि से जो दान दिया जाए प्रदेय द्रव्य को दिया जाता है, वह भी फल को उद्देश्य के बिना जो दिया जाता है उसको सात्विक दान समझें कि देने योग्य है, हर व्यक्ति के अपने लाभांश जो होता है जो भी आपको प्राप्त हो रहा है मूलधन से अतिरिक्त जो लाभ है उस लाभ को छह भाग में बांटने के लिए कह दिया। एक अंश राजा को देना है टैक्स के रूप में, एक अंश पत्नी के लिए रखना है, एक अंश संतान के लिए, एक अंश मूल पूंजी को बढ़ाने के लिए, एक अंश आपत्ति इमरजेंसी के लिए, और अंतिम अंश दान के लिए अतिथि सेवादि के लिए। राजा पत्नी संतान पूंजी वृद्धि आपत्ति और दान इस प्रकार से विभाजन करने के लिए कहा है अपने लाभ को। इसमें जो छठा अंश है उस छठे अंश दान के लिए होता है, अतिथि सेवा के लिए होता है, वह देना ही चाहिए मुझे, वह अपने लिए किसी प्रकार से किसी भी कारण से उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे समझता हुआ जो दान दिया जाए वह सात्विक होता है। देता किस लिए है, किसको दे रहा है, वो फल की इच्छा से नहीं दे रहा है और अनुपकार नहीं, वापसी में कुछ उपकार बना चाहते हुए ये मेरा कुछ उपकार करें ऐसी अपेक्षा किए बिना मेरी रक्षा करें या मेरे को सहयोग दें या मेरे को सहायता दें, किसी भी प्रकार की भी कामना के बिना अपेक्षा के बिना ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिया जाए तो दान, उस दान को सात्विक दान मानते हैं। और वह अनुपारी अनुपकारी के लिए दे रहे हैं, लेकिन उचित देश देख करके देना है, उचित काल में देना है, देश जैसे तीर्थ आदियों में, और काल भी मुहूर्त देख करके लिखा रहता है पंचांगों में, दान पुण्य के लिए पुण्य काल है ये, अमुक बजे से अमुक बजे तक दान पुण्य के लिए है, व्रत के लिए है, इत्यादि अलग अलग लिखा रहता है। उस समय करना, नहीं जब मन में आ गया तब आ गया और कर दिया, वैसा नहीं होता। दान का भी समय किस समय करनी है वो लिखा रहता है पंचांग आदियों में, उसी मुहूर्त में करना। पात्रे च, पात्रे सप्तमी जो हो गया है वह दो पक्ष में देखना पड़ेगा, अदंत मान होगी तो सप्तमी में रहेगा और सप्तमी पक्ष में उसका चतुर्थी में प्रणाम करना पड़ेगा कि देशे काले सप्तमी थी, उस पात्र भी सप्तमी हो गया मान लिया जाएगा, लेकिन उसका अर्थ करते हुए चतुर्थी में प्रणाम करना पड़ेगा पात्राय। अथवा पात्री शब्द रिदंत ले लो, चतुर्थी पात्र बन जाएगा। पात्री रिदंत लेकर के उसको त्रिच प्रत्यांत, त्रिच प्रत्यांत से रिदंत हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन पात्र बन जाएगा। उसके बारे में निर्णय दिया, पात्र के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृतिकार कह रहे हैं प्रथम अध्याय 207वें श्लोक में, न विद्या केवलया जन्मना वापि पात्रता, यस्य वृत्तम इमे चोक्ते तद्धि पात्रम प्रचक्षते। पाठ भेद में न विद्या केवलया जन्मना की जगह पर तपसा वापि पात्रता, यस्य वृत्तम इमे चोभे तद्धि पात्रम प्रचक्षते। उसको पात्र कहा जाता है, केवल विद्यावान होने से पात्र नहीं है, केवल जन्म को लेकर के पात्र नहीं माना जाता, केवल तप को लेकर के भी पात्र नहीं माना जाता। जन्म, विद्या और तप, ये तीनों जिसमें है वही दान के पात्र होता है, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृतिकार स्पष्ट करते हैं। तद्दानम, ऐसे को दिया हुआ दान ही सात्विक दान, और उसमें विशेषण है अल्पकारिणी पात्रे का। वो कैसा होना चाहिए? विद्या, जन्म, विद्या, तप से युक्त होते हुए व्यक्ति को दिया जा रहा है, इन वह व्यक्ति से वापस को उपकार की अपेक्षा न किया जाए, उचित देश काल भी हो, ऐसे में जो देना देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, यूं समझकर जो दिया जाए, उस दान को सात्विक करके शास्त्रकारों ने कहा है। भाष्याम दातव्यमिति एव मनः कृत्वा दातव्यम, ऐसा मन से निश्चय करके यह दानम दिए थे, जो दान दिया जाए अनुपकारिणे प्रत्युपकार असमर्थाय। अनुपकारिणे का मतलब जो प्रत्युपकार में समर्थ नहीं है उसको दिया गया, या समर्थ होने पर भी निरपेक्षम दिए थे, समर्थाया भी निरपेक्षम दिए थे, कोई जरूरी हमेशा जो उपकार करने समर्थ नहीं है, ऐसा एकदम दुर्बल गरीब और ऐसे आदमी को दे दिया, ब्राह्मण को दे, तभी जाकर के दान नहीं माना जाने, यद्यपि प्रत्युपकार करने में समर्थ है फिर भी हम उसे अपेक्षा नहीं करेंगे। इसे भाष्यकार जानकर जोड़ दिए, समर्थयापि निरपेक्षम दीयते, प्रत्युपकार में असमर्थ को देना या समर्थ होने पर भी उससे अपेक्षा के बिना देना, ऐसा दान सात्विक होता है। देशे मैंने पुण्य कुरुक्षेत्र आदो, पुण्य क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र आदि स्थल का, और अथवा यज्ञ मंडप के भीतर, वहां मंडप के भीतर इत्यादि होते ना, विशेष स्थल बना दिया गया पूजा के लिए, पूजा मंदिर में, हर घर में पूजा घर होता है, इसलिए उसके अंदर बिठा करके देना, ये जो होता है विशेष। और काले संक्रांति आदो, संक्रांति है, पूर्णिमा, अमावस्या, विशेष तिथियों में पात्रे च षडंग विद वेद पारग इत्यादो। पात्र क्या है? षडंग विद है वो, षडंग से युक्त वेद को जानने वाला, षडंग विद्वेद पारगः इत्यादो, ऐसे पुरुषों में जो दिया गया तद्दानं सात्विक, वह दान सात्विक समझो। और राजस क्या है वो वर्णन करने जा रहे, यत् प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसम उदाहृतम्। ये तो किंतु ठीक विपरीत, जो दे तो रहा है देना चाहिए करके, किंतु उपकार की अपेक्षा करता है प्रत्युपकार अर्थम, प्रत्युपकार करने। कुछ ऐसे शास्त्र भी है, विद्यात्वोभ्याम आत्मनो धातुश्च पालन शब्द एव प्रतिगृहणीया, ऐसा है शास्त्र का स्मृतिकार का कथन है। विद्या और तप युक्त पुरुष जिसकी सामर्थ्य यह है कि स्वयं की रक्षा कर लें और दान दाता की भी रक्षा करने में समर्थ हो, पालन में शक्त हो, ऐसे कोई प्रतिग्रह करके दान देना चाहिए, ऐसे भी शास्त्र है, राजस दान के लिए विधान किया। इस प्रकार से विद्या तप युक्त होना चाहिए व्यक्ति, जो आपकी रक्षा करने वाला स्वयं की रक्षा करके दान दाता की भी रक्षा करने में समर्थ हो, शक्त समर्थ जो व्यक्ति है उसको देना चाहिए, ऐसा कुछ शास्त्र विधि है। ऐसे लोगों से प्रतिपकार की अपेक्षा करते हुए जो दिया जाए दान वह राजस दान है, और उससे भी और घटिया, केवल प्रतिपकार की अपेक्षा नहीं करता, स्वर्ग आदि फलों की भी अपेक्षा करके, फलम उद्देश्य व अपना फल को उद्देश्य करके जो भी दिया जाए, दियते च और परिक्लिष्टम, बड़ा क्लेश से देता है, न देना चाहता है, भीतर से बाहर से मजबूरी में देना पड़ रहा है, ऐसा जो क्लेश पूर्वक जो दिया जाए वह दान राजस दान है। तद राजस उदाहरतम ये तो दानम प्रत्युपकारार्थम, जो दान प्रत्युपकार के लिए ही दिया गया। और काले तो यम माम प्रत्युपकरिष्यति, प्रत्युपकारार्थम का तात्पर्य बता रहे, समय आने पर यह व्यक्ति जरूर मेरे को प्रत्युपकार करेगा, इत्यम अर्थम, ऐसा मन में निश्चय करके जो दिया जाए वो प्रत्युपकारार्थम। फलम वास दान से में भविष्य अदृष्टा, कुछ अदृष्ट फल होगा जो स्वर्ग आदि मुझे प्राप्त होगी इस दान से, ऐसे मान कर दे रहा, इति तद उद्देश्य, उस फल के उद्देश्य करके पुनर्दीयते, वह पुनः दान दे रहा है। और प्रतिष्ठम खेद संयुक्तम, खेद से युक्त होकर, खेद से युक्त होकर क्या, नीलकंठी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, खत्म एताव द्रव्य कर्तव्य, अरे इतनी द्रव्य का व्यय क्यों किया जाए, यदि आकुलता युक्तम, ऐसी आकुलता से युक्त होकर के, यथा स्यात् तथा यदि क्रिया विशेषणम, ये जिस प्रकार से हो उस प्रकार जो दिया जाए वह क्रिया विशेषण पृष्ठम दियते के साथ अन्वय करना है। तद राजसमुदार तो वह राजसदान समझना चाहिए। स्मृतम उदाहरतम कथितम शास्त्रेषु, अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अब तामस भेद वर्णन कर रहे हैं, जब तक यह संसार है तब तक भेद है, भेद है तो सात्विक राजसिक तामसिक भेद भी रहेगा, सब प्रकार का भेद मानने पड़ जाएंगे। जब संसार ही नहीं है तो बात अलग, अजातवाद में तो न राजस तामस भेद भी नहीं, ब्रह्मज्ञानी अब्रह्मज्ञानी भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, एक ही ब्रह्म है, बात खत्म है। ये सब केवल दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद में ही यह भेदों का वर्णन शास्त्रों में खूब किया गया। आगे कर्ता का वर्णन करेंगे, कर्ता कर्म करणों सब वर्णन करने वाले हैं, सभी में भेद होता है जब तक अज्ञान है। इसलिए अब तामस दान का वर्णन करने जा रहे, देखो आदेश काल है, मैंने अपुण्य देश में कर रहा है, म्लेच्छादि जहां रहते हैं ऐसा अशुद्ध अपवित्र स्थल में खड़े होकर दे रहा है, और काल भी अच्छे काल में असंकीर्ण काल में दे रहा है जो दान, और पात्र भी अपात्र अपात्रों को दे रहा है, मूर्खों को दे रहा है, ठगों को दे रहा है, चोरों को दे रहा है, जैसे आजकल नेताओं को देना पड़ता है, सरकारी कर्मचारी पुलिस को सब घूस देना पड़ता है, है दान दे रहे हैं एक तरह से, घूस भी तो इधर दान दे रहे हैं आप, ये सब तामस दान है। असत कर्तम अवज्ञातंच, और असत्कार पूर्वक दे रहे हैं, प्रिय वचन पाद प्रक्षालन आदि पूर्वक देना सत्कार पूर्वक देना है, और प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहित होकर देना ही असत्कार पूर्वक देना है, और अवज्ञातम अनादर पूर्वक पात्र का परिभाव से युक्त होकर के, पात्र को का परिभाव करते हुए अनादर करते हुए देना, वह दान भी तामस दान है। तत्तामस मुदाहृतम भाष्यम, अदेश काले मन अपुण्य देशे, अपुण्य देशे मने म्लेच्छ अशुचि आदि संकीर्णे देशे, म्लेच्छों से युक्त देश, अशुद्धि आदि से युक्त देश, ऐसे संकीर्ण भरा पड़ा हुआ युक्त जो देश है, ऐसे देश में दिया हुआ दान जो है तामस दान है। अकाले मैंने पुण्य हेतुत्वेन प्रख्यात काले संक्रांति आदि विशेष रहित पुण्य का कारण करके जो ज्योतिष शास्त्र आदि में अप्रसिद्ध है, संक्रांति आदि विशेष से रहित है, ऐसे काल में दिया हुआ दान तामस दान है। ये देते हुए समझ के देना पड़ता है, देख करके किसके सामने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं, सब समझना पड़ता है। देते वक्त श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम मिश्रेगा ना, हृया देयम भिया देयम, लज्जा से दो भय से दो, ये सब वर्णन आया तैत्तिर उपनिषद में। अब ऐसे बात का चिंतन लोग करते नहीं, इसे सब तामस दान है एक तरह से। प्रिय वचना इसलिए कहते संक्रांति विशेष रहित है, अपात्रेभ्यश्च मूर्ख तस्करादिभ्यो, अपात्रों को देने का मतलब क्या, कहते मूर्ख तस्कर आदियों को दिया जाए जो दान वह दान। मान लो देश भी उचित था, काल भी उचित था, पात्र को दे रहे हैं, फिर भी देशाय संपत्तो वा असत्कृत, उचित देश है, उचित काल है, उचित पात्र को दे रहे हैं, किंतु असत्कार पूर्वक दे रहे। असत्कार पूर्वक का मतलब प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहितम। आइए आइए बैठिए बैठिए, ऐसे प्रिय वचन होना चाहिए, उसका पैर धोना, पाद प्रक्षालन, पूजा आदि से रहित होकर के जो दान दिया जाए वह दान जो है तामस। उचित देश काल पात्र को दे रहे हो किंतु विधिवत नहीं दे रहे हो, कहने का मतलब। और अवज्ञातम पात्र परिभव युक्तम, और अनाद पात्र का परिभव करता है, देख जोड़ते झड़ हड़काते हुए देते जा रहे। तो ऐसा जो दान है वह कहते हैं वह यह दानम तामस, उसको तामस कहा जाता है। तो विहित कर्मों का प्रमादयुक्त होने पर वैगुण्य हो जाए, क्योंकि आपने वर्णन किया तो मान लो व्यक्ति अज्ञान वशात कर रहा है, या ज्ञान पूर्वक भी मान लो जितने जो भी कर्म करोगे उसे वैगुण्यता तो रहेगी ही, कुछ न कुछ कमी रहेगी। मंत्रोच्चारण में कमी हो सकती है, द्रव्य में कमी हो सकता है, ठीक साफ नहीं हुआ, कीड़ा है, कुछ और है, या जहां कर रहे हैं वहीं आपको यज्ञ मंडप में इधर चलना पड़ता है, जहां पूजा पाठ करो आगे पीछे चींटी मर गया, पैर के नीचे दब गए, हत्या हो गई, और हत्या करके बिना नहाए फिर जाके पूजा कर रहे हैं आगे। तो कई बातें हैं ज्ञात और अज्ञात पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक भी अनेक प्रकार का दोष हो जाता है। तो हर एक कर्म जीवित कर्म है प्रमाद युक्त होकर वैगुण्यता हो जाए तो उसका परिहार कैसे किया जाए, वो परिहार का विधि अब बता रहे कि होगा जरूर, दोष तो होगा ही, काया वाचा मनसा जो भी कर्म करते हैं उसे दोष के बिना तो कोई कर ही नहीं सकता, दोष तो रहेगा ही। तो दोष निवारण का उपाय क्या है वो बता रहे, ओम तत्सिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृद ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देश, ओम तत् और सत् ये तीन है ब्रह्म का नाम, ब्रह्मण त्रिविध निर्देश स्मृत, ब्रह्म का निर्देशित अनेन निर्देशम नाम, इस ब्रह्म के तीन नाम शास्त्र में वर्णन किया गया है। पहला नाम ओम, दूसरा नाम तत्, तीसरा नाम सत्। कुछ लोग हरि भी जोड़ देते हैं, हरिओम तत्सत बोल देते हैं, हरिओम तत्सत। तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओम इत्येतत्, कठोर परिषद में 1215 ओम इति ब्रह्म, तैत्तिरोपनिषद में, तैत्तिरोपनिषद में 1.8 में, नारद परिव्राजकोपनिषद में 8.2, नारद परिव्राजकोपनिषद में 8.2 में आया ओम इति ब्रह्म, ऐसा है ओम इति ब्रह्म ऐसा आया है। तत्त्वमसि में तत्शब्द आया छांदों की 6, 8, 7 से 23, 16 बार आया, अथवा एक और श्रुति दे रहे हैं नीलघंटिकार, तैतिवायतस्य महतभूतस्य नाम भवति ऐत्रेयक आरण्यक में, उपनिषद में तो नहीं है शायद कहीं अन्यत्र आरण्यक में होगा या संहिता में होगी, तैतिवायतस्य महतभूतस्य नाम भवति, ये महाभूत है ब्रह्म है इसका नाम क्या है, तत् इति। और सदैव स्वमिदम् अग्र आसीत् सत् एव, देखो सत् शब्द आया है छांदोग्य छे दो एक, छांदोग्य उपनिषद छे दो एक का है। इस प्रकार से ओम कई उपनिषदों में आया, तत् भी कई उपनिषद में आया, सत् भी कई उपनिषदों में आया है, ये तीन ही ब्रह्म का असली नाम है। जिस नाम को उच्चारण करने से किए हुए कर्म और उपासना आदि में जो दोष है दोष दूर हो जाता है। तेना ब्राह्मणाहा वेदास यज्ञास वेताहा पुरा, इसी के द्वारा तेना इसी के द्वारा ब्राह्मणाहा ब्राह्मण वेद माने पूर्व में सर्ग के आदि काल में निर्माण किया गया था, प्रजापति कर्तृक सृष्टि वर्णन की गई है। अतएव तीनों श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए क्योंकि सृष्टि के आदि में ये तीन शब्दों का माध्यम से प्रजापति ने सारी सृष्टि उत्पन्न की है, इसलिए शब्द पवित्र शब्द है, इन तरह समस्त कर्मगत दोष निवृत्त हो जाता है। ब्राह्मणा वीताहा, वीता का अर्थ या सृष्टाहा कर दे रहे, स्वर्ग आदि में सृष्ट हुए, तेन नामा नामत्रेण ब्राह्मणादियो वीताहा पुरा सर्गादौ ब्राह्मण एतन्नामत्रयोच्चारण सामर्थ्ये नैव विधात्र विप्रादि वीतामने प्रकाशिता इत्यर्थः। ऐसा अर्थ क्यों भाष्यकार तो नहीं कर रहे हैं, इसका तो टीका कर लो, इसका अर्थ कर दे रहे हैं। पुरा पुरा मने सृष्टि के आदि काल में यो वेदांश प्रणोति तस्मै तम देव मातु बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रबध्ये, है ना, यो ब्रह्मांड विदादि पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देव मातु बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहं प्रबध्ये, श्वेताश उपनिषद 6:18। अनादि निर्नाद येषा वागु सृष्टा स्वयं भुवा, ऐसे महाभारत में 12:232-24, कुर पुराण पूर्वार में भी आया 2:30 में, हम मनुस्मृति के बारे में कई बार सुन चुके हैं, ओंकारश्चात् शब्द सद्भावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्त निर्व्यात तस्मात् मंगल का उभौ, है ना मनुस्मृति। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यहां पर भी आगे कहेंगे 18वां अध्याय के 13वें श्लोक में कहने वाले हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। इस प्रकार से अनेकों स्थलों में वर्णन किया हुआ है इस ओम तत् और सत के बारे में। भाषिका ओम तत्सैति एष निर्देश निर्दिश्यते अनेन इति निर्देश, जिसके द्वारा वस्तु का ख्यापन की जाए उसी का नाम निर्देश माने नाम। त्रिविदो नाम निर्देश, तीन प्रकार से नाम का कथन हुआ है किसका, ब्रह्मण स्मृता मैंने चिंतिता वेदांतेश ब्रह्मविद भी, स्मृत है मैंने चिंतन किया गया कहा वेदांतों में किनके द्वारा, ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा। ब्राह्मणास्ते निर्देशन त्रिविधेना तेना मनुष्य तीन प्रकार के निर्देश के द्वारा समस्त ब्राह्मण वेद यज्ञ सब वेता निर्मिता मैंने सृष्टा का पूरा पूर्व सृष्टि के आदि काल में इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। इस प्रकार से नाम निर्देश का स्तुति के लिए उत्तरार्ध कहा गया, पूर्वार्ध वास्तव में नाम निर्देश है, उत्तरार्ध स्तुति मात्र है नामों का। ये ऐसे महान नाम है जिनके द्वारा सारी सृष्टि प्रजापति ने सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न किया था, ऐसे तीन महान शब्द है ओम तत् और सत्। प्रत्येक के प्रयोग के बारे में भी अब अलग अलग श्लोकों से अलग प्रकार से कथन करने जा रहे हैं। उससे पहले मसूनी की व्याख्या में देखिए कहा है प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्छवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। प्रमादात कुर्वतां, प्रमाद से कर्म कुर्वतां, कर्म करते हुए का प्रच्छवेत ध्वरेषु यत् यागों में जो प्रच्युति हो जाती है, जो त्रुटि हो जाती है, वह तद विष्णु स्मरणादेव, भगवान का स्मरण करने से ही क्या हो जाता है, संपूर्णम स्याद, वह च्युति, वह जो त्रुटि दूर हो जाएगा और पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में काय की स्मृति है। यद वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठित तस्य प्रकृति लीनस्य यह परस महेश्वर। तैत्रीय के अंतर्गत नारायण उपनिषद में छठा अध्याय दसवें खंड का 24वें मंत्र में स्पष्ट करता है, जो वेदादि में स्वर मने ओम कहा हुआ है, वेदांत में जो प्रतिष्ठित है वह प्रकृति लीन का जो परम परम परमात्मा परमेश्वर का नाम है, वह नाम उच्चारण मात्र से ही सर्वदोष निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ओम की महिमा श्रुति स्मृति सर्वत्र कही गई है। यहाँ जो श्लोक में ब्राह्मण शब्द कर्तृत्व के लिए है और वेद शब्द करण के लिए है, यज्ञ शब्द कर्म के लिए है, ये समझो माने कर्ता कर्म कर्ण तीनों का उस आदिकाल में जो उत्पत्ति हुई थी वह ओम तत् सत् इन शब्दों के माध्यम से हुआ था। ब्राह्मण कर्ता है, वेद कर्ण है, यज्ञ कर्म है, कर्ता कर्म कर्ण तीनों के ही माध्यम से यह समस्त क्रियाकलाप संसार का चलता है। उन तीनों की सृष्टि इसी शब्दों से हुआ था आदिकाल में, यह सिद्ध हुआ। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तब क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम्। तस्माद् इसलिए ओम इत्युदाहृत्य ओम ऐसा कह करके ही यज्ञ दान तप आदि सकल क्रियाओं में क्रिया प्रवर्तन्ते क्रिया प्रवृत्त होते हैं, विधानोक्ता जो विधि के अनुसार कहे हुए ब्रह्मवादिनाम सततम् यज्ञ दान तप क्रिया विधानोक्ता प्रवर्तन्ते ब्रह्मवादियों के द्वारा किए जाने वाले विधान के द्वारा कहा विधियों से कहे हुए अनुरूप यज्ञदान तप क्रियाएं हैं, ओम ऐसा उच्चारण पूर्वक ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसे तैत्र प्रसद में आया है, प्रत्येक कर्मी का कर्म ओम उच्चारण से होता है। एक आठ में ओम इति ब्रह्म प्रसौत प्रसौति, ओम इति शस्त्राणि शंसन्ति, ओम इति तद्वृह प्रतिग्रह प्रतिगृहणादि, ओम इति सामान्य गायन्ति, निर्घंटी में दिया है मंत्र। ओम ऐसे कह करके ब्रह्मा प्रस्तुति करता है, ओम ऐसे उच्चारण करके शस्त्रों का संसन होता करता है, ओम ऐसे करके अध्वर्य प्रतिकर्ग प्रतिग्रहण करता है, ओम ऐसे कह करके सामगान करने वाला उद्गाता सामगान को आरंभ करता है। सभी लोग अपने कर्मों को ओम उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं, ऐसे श्रुति यज्ञ में करने वाला उसी प्रकार लोक में भी समझना है, सकल कर्म ओम से ही होता है आरंभ, और अंत में भी ओम कह दिया जाता है दोष निवारणार्थ। ब्रह्मण प्रणवं कुर्याद आदावंते च सर्वदा स्रवत्यनुंग्रदं पूर्वं तथा उत्तरं चैव। मनुस्मृति 274 में कहते हैं वेद का पाठ भी करना हो, कोई स्तोत्र आदि पाठ कुछ भी, ब्राह्मण का भी सकल उपलक्षण है, प्रणवम कुर्याद आदव अंते च सर्वदा, आदि में और अंत में अवश्य ओम को उच्चारण करना चाहिए। अनुंकृतम अनुंकृतम ने ओम जो किए बिना जो पाठ आदि होते हैं सर्वत्य वह अवश्य नष्ट होगा, बिना फल दिए ही वो खत्म हो जाए, पहले भी बाद में भी दोनों करना चाहिए, ऐसे मनुस्मृतिकार भी कहते हैं। ओम इति ब्रह्मा तैत्रोपनिषद भाष्यकार तस्मात् ओम इति उदाहृत्य मैंने उच्चार्य, ओम ऐसे उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया मैंने यज्ञादि स्वरूप क्रिया यज्ञादि स्वरूप वाले जो क्रियाएं हैं प्रवर्तन्ते शास्त्रोक्त विधानोक्त मैंने शास्त्र चोदिता जो शास्त्र से भी सततम सर्वदा सदा ही ऐसे होता है। कौन लोग करते हैं ऐसे ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म वदनशीला नाम, ब्रह्मवादी नाम मैंने ब्रह्म वदनशील मैंने वेद को पाठ आदि करने वाले लोग, या ब्रह्मज्ञानी लेने नहीं लेना है, ये ब्रह्मज्ञानी कर्मकांडी होना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मवादी नाम कह दिया। वैदिका नाम इत्यर्थ। इसलिए अन्य टीकाकार लोग ब्रह्मवादी नाम कार्य कर रहे हैं वैदिका नाम, वैदिक लोग वेदोक्त कर्मादि करने वाले। क्यों? ब्रह्म मने वेद आनगिरी, ब्रह्मवादी नाम इतना ब्रह्म शब्द कर दिया, ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद का पर्यायवाची है यहाँ, ब्रह्म शब्द कर दे वेद, वेदवादी नाम इत्यर्थ। ब्रह्मवादी नाम मतलब वेदवादी नाम, ऐसे सभी लोग यही अर्थ ले रहे हैं, सभी के मत में यही। वेदोक्त कर्म को करने वाले, वेद को मानने वाले वेदवादी, भाषा दृष्टि में ब्रह्मवादी नाम वेदवादी नाम, सीधे सीधे सभी टीकाकार लोग यही अर्थ लेते हैं। ब्रह्म वदन शीला नाम, ब्रह्म मने वेद को ही, वदन मने पाठ करने के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, अर्थात वेद के में कथित कर्मों को करने में जो रुचि रखने वाले जो होते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मवादी नाम कर दिया। इसलिए ओम उच्चारण से ही प्रत्येक यज्ञ दान तप जो भी क्रियाकर्म कलाप जैसे खाना पीना घूमना फिरना सब ओम से शुरू होगा। केवल वैदिक कर्म ही नहीं, विधानोक्त है सब चीज की विधियां है, सारा जीवन की ही विधि, विधि अधीन सारा जीवन कर दिया है, अनुशासन युक्त जीवन। वेद के अनुसार चलें तो पूरा जीवन में वेद की विधि के अनुसार चलना पड़ता है, कोई ना कोई विधि, हर चीज के लिए विधि लगा हुआ है, विधि लगा हुआ है, ऐसे तो जी नहीं सकते। वैसे भी कलयुग में तो असंभव ही है कि विधियां जानते नहीं तो उसके अनुसार चलेंगे क्या। षडंगोपेत वेदाध्ययन स्वशाखाध्ययन करते कहाँ, कोई कोई नहीं करता, बहुत कम लोग हैं करने वाले लोग। अच्छा सामान्य कथन है ये तो उसको विशेष रूपेण ग्रहण करके हम लोग व्यवहार में ला सकते हैं। इसी प्रकार तत् और सत के लिए विकार है। देखिए तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तब क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हो गया कर्मकांडी लोग, अब मुमुक्षु लोग, मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोग, अन्य फलों की अनभिसंधाय, फलम अनभिसंधाय तद इति, तत् ऐसा कहते हुए करते हैं कर्म को, जो भी यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ दान तप क्रिया दान क्रियाश्च, यज्ञ तप दान इतने सारी क्रियाओं को वे जो करते हैं वह तत् ऐसा आरंभ में अंत में मध्य में बारंबार तत् तत् तत् शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह मोक्ष फल को छोड़ करके अन्य फल को अनभिसंधाय, अन्य फल का संकल्प के बिना क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी तदिति अनभिसंधाय इत्यादि श्लोक है। तदिति मैंने ब्रह्म अभिधानम उच्चार्य अनभिसंधाय च कर्मण फलम, वो अनभिसंधाय को फलम के साथ अनवय करना, तद इति फलम अनभिसंधाय ऐसा अनवय, तद ऐसा ब्रह्म का अभिधान मने नाम को उच्चारण करके अनभिसंधाय च कर्मण फलम, कर्म के फल का अनुसंधान मने संकल्प न करके, यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञ क्रिया तप क्रिया इति यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया विदा यज्ञ क्रिया और तप क्रिया इतना ही नहीं दान क्रिया भी हो सकल चीजों को विविधा क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण खेती दान करना सोना दान करना या कोई भी चीज हो सब प्रकार के चीजों के लिए जो विविध प्रकार के करते हैं लोग उन सभी में तप ऐसा कह करके क्रियंते निर्वर्त्यंते न संपादयंती संपादन करते हैं। यज्ञ ने दाने तपसा नाशकिन ब्राह्मण विदिशंती साफ है, ब्राह्मण लोग इस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा मोक्ष की इच्छा करने मतलब क्या ब्रह्म तत्व को अनुभव करने की इच्छा ही मोक्ष इच्छा, और वो जो इच्छा कैसे करते हैं वो यज्ञ दान और तप के द्वारा। इन ऐसा जो यज्ञ दान तप और ब्रह्म को चाहते हैं वे लोग क्या करते हैं तत्व होते हैं, शुरू में मध्य में अंत में जो यज्ञ किया जाता है जो तप किया जाए जो दान दिया जाए सभी चीजों में वह तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। मोक्ष कांक्ष भी मोक्षार्थ भी मुक्ष भी इत्यर्थ भाजकर साफ करते हैं मोक्ष ब्रह्मात्म ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना इत कह चुके पर 4:24 गीता में ही ब्रह्मविदम सर्वम इस बुद्धि से किया जाता है कहने का तात्पर्य नृसिंह तापनी परिषद 7:3 में आया हुआ है। नरसिंहोपनिषद में तो ऐसे अनेकों जगहों में बात जब कही गई है उसी दृष्टि से किया जाए तो तत् इति तत् ऐसा उच्चारण करके ही ब्रह्म का नाम का प्रयोग करता है कि वह तत्भाव में स्थित होना चाहता है। तत् क्या है? वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप था, अत्वम भाव में फंसा पड़ा है, वह तत्भाव में स्थित होता है, तत् का भी लक्षित स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्थित होना चाहता है, इसलिए वह तत्शब्द का ही अनुसंधान कथन करता हुआ यज्ञदान तपादि क्रियाओं को फलाकांक्षा से रहित होकर के अनुष्ठान करता है, संपादन करता है। इस तरह से ओम और तत्शब्दों का विनियोग कह करके और अब सत शब्द का विनियोग कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। ओम तत्शब्द और विनियोग उक्त अत इदानीम सत शब्द से विनियोग कथ्य थे सद्भावे साधु भावे च। कल बोल रहे थे ना साधु शब्द, यहां भी साधु शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यहां साधु शब्द कर्म के लिए साधु भाव, जो भी आप अच्छा काम करेंगे उसके हाँ साधु कर्म किया, अच्छा काम किया, मैंने साधु किया। चैत्र परिषद में भी है साधु बताई थी, असत प्रकार से बात असाधु बताई थी, या व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं, कर्म के लिए कहा जा रहा है साधु और असाधु।